Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala, monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala, awit nikmat ingkang tansah kabarengaken dumateng kula panjenengan sami, lan solawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan punika badhe kita lajengaken, kita kaji Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika timbalan-timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing firman-firmanipun, wonten ing kalamipun, khusus kangge tiang-tiang ingkang iman. Inggih menika wonten tafsir ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sak menika kita ngancik wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 109. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayyidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Allah nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayyid, temen Gusti Allah bakalan nguji sira kabeh kanthi as-sayyid. As-sayyid inggih menika kewan buruan. Tanaluhu aydikum, kang tangan-tangan sira ison demek kewan buruan kuwi mau, warima hukum lan semono uga tombak-tombak sira iso ngenani kewan buruan kuwi mau. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya niku si Allah ngerteni sapa wong kang temen wedi marang Gusti Allah padahal ora ana wong kang ngerteni, ora ana wong kang deleng. Famani tada ba'da dzalika, sing sapa wonge kelewat batas sakwise kaya mengkono kuwi mau, falahu adzabun alim, mulo kanggo dhewekne adzab kang perih. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun waikan Allah Subhanahu wa taala, i'lam ayyuhal qari' al-karim anna Allah ta'ala idh yabtali ibadahul mu'minina ikhtibaran lahum wa imtihanan liya'lam alladhina yakhafuna bil ghaib. Kita kedah mangertosi Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nguji hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin kan di ujian menika supados Allah taala mangertosi sinten tiang-tiang ingkang temen ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, nalikanipun boten wonten tiang ingkang mangertosi. Lan Allah taala ngendika wonten ing bab punika, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sak temene wong-wong kang padha wedi marang Gusti Allah nalikane ora ana wong kang ngerti. Tentus nalikane pun mboten wonten tiyang ingkang nyekseni, mboten wonten tiyang ingkang mangertosi, piyambake tetep nggadahi ros ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten tiyang-tiyang ingkang ajrihipun dumateng Allah menika namung nalikane pun wonten tiyang ingkang mangertosi, nalikanipun kathah tiang menika nembe ajri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging tiang mukmin menika mboten, lan Allah taala ngendika kangge tiang-tiang ingkang kados mekaten, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sak temene wong-wong kang padha wedi marang Tuhane, marang Allah Subhanahu wa taala nalikane ora ana wong kang nyekseni. Mboten wonten tiyang kang mangertosi, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, kangge wong-wong menika wau pikantuk ampunan lan ugi ganjaran ingkang ageng. Pramila Allah taala bakalan ngangkat derajatipun, bakalan nginggilaken makomipun. Wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Nah, menika Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, Allah nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Wonten ing ayat menika liyukhbirahum bi annahu sayabtalihim bi syai'in minas sayyid, kangge ngabaraken menawi Allah taala bakalan nguji tiang-tiang mukmin menika wau kanthi napa ujian arupi kewan buruan. Kewan buruan menika nggih ingkang dipun buru. Nggih, ingkang halal dipun buru. Kados dene kijang, nggih, manuk utawi kelinci utawi napa kemawon ingkang saged dipun buru. Nah, wonten ing mriki kaitanipun kalian napa? Kaitanipun menika kalian nalikanipun tiyang mukmin ajeng nindakke ibadah haji utawi ibadah umrah. Kados nggih, nalikanipun tiyang mukmin ajeng nindakke ibadah haji utawi ibadah umrah. Awit napa nalikanipun semanten tiyang mukmin menika dipun haramaken pados kewan buruan. Nggih, pados kewan buruan nalikanipun haji lan ugi nalikanipun umrah. Kedah kita mangertosi menawi haji kalian umrah zaman rumiyin menika boten kados zaman sak menika. Tetos nek zaman rumiyin menika nggih saking misalipun umrah saking Madinah mendhet miqat wonten ing Bil Ali utawi Dzul Hulaifah, pramila nggih perjalanan saking mriku ngantos dumugi Mekah menika dangu saged-saged ngantos nggih sekawan welas dinten gangsal welas dinten menika wonten kondisi ihram nggih. Pramila tiyang perjalanan tepi wonten mriku kathah kewan buruan padahal piyambake mbetahaken nggih kangge dipun dahar perjalanan dangu nggih. Nah, pramila menika kan dados tunggalipun godaan ujian ingkang awrat. Ananging nek zaman sak menika menika mboten kados rumiyin nggih, nek sak menika nggih napa tiyang umrah saking Masjid Dzul Hulaifah nggih utawi Bil Ali menika perjalanan kantun 6 jam kemawon nggih. Saking Madinah tumuju Mekah nggih kirang langkung sekitar 6 jam. Pramila nggih mboten dados sunggalipun ujian, sunggalipun godaan napa malih zaman sak menika nggih kathah daharan ingkang saged dipun tumbas wonten ing perjalanan utawi saged beto utawi ingkang direct travel sampun dipun urusi sedantenipun. Nah, menika mboten dados ujian. Ananging zaman rumiyin menika dados sunggalipun ujian. Nggih, perjalanan dangu nggih awit namung perjalanan ngangge unta nggih utawi ngangge kendaraan nggih napa kewan sanesipun utawi mlampah menika kan dangu sanget. Nggih, pramila nggih wontenipun kewan buruan ingkang nggih muncul wonten ing perjalanan kathah nggih menika dados sunggalipun ujian nggih, padahal piyambake menika mbetahaken kewan punika kangge dipun dahar. Ya, lah menika boten pikantuk nggih. Nah, pramila menika dados sunggalipun ujian. Allah nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman. Maknanipun ya man amantum billahi wa liqaihi wa kitabihi wa rasulihi, hi wong kang bodho iman marang Gusti Allah, iman marang dina nalikane sak mengko ketemu kelawan Gusti Allah, iman marang kitabipun, kitabe Gusti Allah inggih menika Al-Qur'an lan rasul inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten kemawon tiyang ingkang ngaku iman dumateng Allah dinten kiamat, iman dumateng kitabipun, iman dumateng rasulipun, pramila Allah ngedikake la yabluwannakumullah, temen Gusti Allah bakalan nguji sira kabeh. Bisik minas sayid, kandi kewan buruan. Kados wau kita aturaken nggih, napa contonipun nggih kijang, kelinci lan sanes-sanesipun. Waqad fa'ala dzalika bil mu'minina ayyama umratil Hudaybiyyah. Nah, kegandengan khusus kalian ayat menika Allah Ta'ala menika anggenipun nguji nalikanipun umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah ingkang napa nalikanipun semanten menika tiyang mukmin nggih mboten pikantuk mlebet wonten ing Mekah lan tertahan wonten ing Hudaybiyah. Pramila lajeng ngawontenaken perjanjian kawastanan perjanjian Hudaybiyah. Ingkang lajeng tiyang mukmin saged tindak malih nggih wonten taun ngajengipun. Ananging taun punika mboten pikantuk. Ah menika tertahan wonten ing Hudaybiyah. Menika kawastanan umrah Hudaybiyah. Fakanatil wuhusu wat tuyuru taksyahum fi rihalihim bisuratin lam yura mithlaha qat. Nah, kewan-kewan buruan wau kados ini manuk lan sak piturute menika kathah sanget nalikanipun nggih umrah Hudaybiyah wau. Kathah sanget nggih wonten ing sekitar perjalanan ingkang dipun liwati dening tiang-tiang mukmin. Padahal nalikanipun semanten tiang mukmin menika betahaken sanget. Nggih betahaken sanget kangge dahar, nggih kangge konsumsi menika kan betahaken. Lan menika ketinggal mboten kados dene nalikanipun dinten-dinten biasanipun. Fanahahumullahu tabaraka wa ta'ala an saydihi wa qatlihi. Lan Allah Ta'ala menika ngawisi, nglarang tiang-tiang mukmin saking buru kewan buruan punika. Lan ugi mejahi kewan buruan punika. Wahum muhrimuna bil umrati. Lan kondisi tiang mukmin nalikanipun semanten menika nembe kondisi ihram nggih ajeng nindakake umrah punika. Lan ngendikanipun Allah Ta'ala tanaluhu aidikum warima hukum kang tangan-tangan sira kuwi ison demek. Lan panah-panah sira tombak-tombak sira kuwi ison ngenani. Menikot ibarat menikot ibarat ibarat likathratihi wa kathrati ma yakshahum firihalihim. Awit saking kathahipun kewan buruan menika wau ingkang ngrubung nggih tiyang-tiyang mukmin nalikanipun semanten. Pramila dipun ibaratke nek di demek menika kecekel utawi nek ditombak menika mesti kena. Awit saking kathahipun. Nah nek kados mekaten kondisi nggih kondisinipun tentu kemawon kan menika dados godaan ingkang aurat. Padahal nalikanipun kondisi mekaten perjalanan tebih menika betahaken kangge dipun dahar. Nah, awit saking kathahipun menika pramila Allah Ta'ala ngendikake tanaluhu aidikum warimahukum. Nggih, dados tangan-tanganipun ngantos saged demek, tombake menika saged ngenani. Fasigharuhu kabaidihi. Wiwit saking napa cilikipun nggih menika saking teluripun misalipun utawi anakanipun nggih menika nggih lau aradu ayakhuduhu nggih menawi kok tiang mukmin menika badhe mendhet badhe nombak nggih badhe manah menika mesti kenging nggih mesti kenging. Summa dzakara ta'ala al-hikmata min hadzal ibtila'il ajibi. Pramila lajeng Allah Ta'ala nyebataken hikmah. Hikmah saking ujian nggih ujian punika. Napa hikmahipun? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Subhatus Allah Ta'ala saged mangertosi sinten tiange nggih utawi saged mangertosi sinten tiang ingkang teman-teman ajrih dumateng Allah Ta'ala nalikanipun boten wonten tiang ingkang mangertosi. Nah, lan kasunyatanipun tiang mukmin nalikanipun semanten menika temen ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa masadu la bi aidihim wala bi rimahihim. Nggih. Lan mboten mburu kewan buruan wau ngangge tangan utawi ngangge tombakipun. Fa'asbahu bidzalika ahlan lil qiyami bimahamil bimahamil umuri wa idha'imiha li'annahum amma qaribun sayasbahu sayasbahuna hudatan al-basyariyah hudat al-basyariyati wa qadatiha. Nah, tiang mukmin menika teman boten napa boten nindakke boten mburu kewan buruan wau nggih boten napa nganggar napa ingkang dados aturanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang nggih nglarang utawi ingkang ngawisi tiang mukmin saking mendet kewan buruan wau nalikanipun kondisi ihram. Pramila nggih teman-teman tiang mukmin menika nggih dados tiang ingkang dipun istilahke nggih pun siap nggih siap nggih dados tiang-tiang ingkang sekedap malih menika dados nggih tiang ingkang maringi hidayah utawi maringi petunjuk nggih maringi pengajaran dumateng menungso sanesipun nggih ngajak utawi dakwah dumateng napa menungso nalikanipun napa saksampunipun berisiwa punika. Pramila dipun ngendikake sayusbihuna hudat al-basyariyati tiang mukmin menika ingkang pikantuk ujian wau menika insyaallah sak mangki bakalan dados nggih hudat al-basyariyah tiang-tiang ingkang bakalan ngajak bakalan menehi napa pitedah nggih pengajaran pelajaran dumateng hidayah-hidayah nggih dumateng menungso. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika kinten-kinten utawi kirang langkung napa hikmah saking ujianipun Allah Subhanahu wa taala punika. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Subhatas Allah Ta'ala menika mangertosi sinten kemawon tiang-tiang ingkang temen ajri dumateng Allah Subhanahu wa taala nalikanipun wonten wonten tiang ingkang mangertosi. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun maeken Allah Subhanahu wa taala walam yakunu kabani Israila ibtalahum rabbuhum bitahrimis saydi ay saydis samak yawmas sabti fakana saydu ya'tihim ay yadhhiru lahum syara'an zahiran barizan igra'an lahum wa fitnatan yawmas sabtihim walau wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Nah, lan supados yang mukmin menika menika kelajenganipun nggih napa Allah Ta'ala nguji tiang-tiang mukmin menika kanthi ujian kados mekaten supados tiang mukmin menika mboten kados dene nggih Bani Israil ingkang Allah Subhanahu wa taala menika nguji Bani Israil kanthi ngaramaken kewan buruan nggih menika napa kewan buruan nggih arupi iwak nggih wonten ing laut nalikanipun dinten Sabtu nah ananging justru nalikanipun dinten Setu menika nggih kewan-kewan wau kados dene iwak wau menika ketingal kathah sanget nggih ketingal kathah sanget mboten kados dene nek dinten Sabtu nipun. Nah menika dados napa dados nggih dados ujian nggih kangge tiang-tiang Bani Israil nalikanipun semanten. Nah, pramila napa fahtalu ala sayidi wa wada'u asyabaka lailatas sabti au yaumal jumu'ati. Pramila lajeng dipun akali dening tiang-tiang Bani Israil. Nggih, dinten Setu temen leres boten pikantuk napa boten pikantuk patos kewan buruan. Pramila dipun akali anggenipun nyebar jaring nggih. Anggeni pun nyebar jaring utawi jebakan menika menika dipun deleh nalikanipun malam Sabtunipun utawi dinten Jumatipun. Fatam taliu bil hitani yaumas sabti. Pramila dinten Setunipun menika lajeng kebak kebak iwak jaring menika wau. Fayakhuduna yaumal ahadi Lajeng anggenipun mendhet menika dinten Ahad. Nah, menika sami mawon menika padha karo kados ini ngakali, nggih. Kados ini ngakali. Boten pikantuk napa? Boten pikantuk mendhet nggih utawi patos nalikanipun dinten Setu ananging dipun akali, nggih. Dipun akali anggenipun nyebar jaring dinten Jumatipun utawi malam Sabtunipun anggenipun mendhet anggenipun ludah menika dinten Ahadipun. Nah, pramila nggih kados mekaten menika lajeng Allah Subhanahu wa taala murqa nggih. Fa yakulunaha nggih, hasilipun lajeng dipun dahar nggih. Hasilipun menika lajeng dipun gunakake kangge kabetahanipun famasakhahumullahu azza wa jalla kiradatan wa khanazira kama jaa dalika fi suratil a'raf. Lajeng Allah taala ngrubah tiang-tiang Bani Israil menika dados kethek utawi dados lan ugi dados babi. Kados ini dipun ngendikake Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-A'raf. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala ammal mu'minuna shadiquna min tilka zamratil mubarakati alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad imtahanu wa najahu wa fazu. Wontene tiyang mukmin ingkang leres keimananipun ingkang nyarengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun beristiwa Umrah Hudaibiyah menika wau dipun uji dening Allah taala ananging lajeng ujianipun menika saged dipun liwati kanthi sae. Dados boten milik nggih boten kepincut kalian ujian ingkang Allah taala menika damel nalikanipun semanten. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a unasun ghalaba 'alaihimul jahlu. Lajeng wonten tiyang sasampunipun mekaten nggih wonten tiyang ingkang ghalaba 'alaihimul jahlu awit saking kebodohanipun fa ahallu maharimallah ngalalaken napa ingkang dipun haramaken Allah taala bil hiyali kanthi hilah kanthi tipu daya utawi kanthi dipun akali nggih lan menika kathah model-model tiyang kados mekaten dados. Lan kadang-kadang kalebet kula panjenengan sami, Allah taala sampun ngaramaken saking riba, Allah Subhanahu wa taala sampun ngaramaken saking napa-napa ingkang dipun haramaken ananging kita langgar kanthi hilah, kanthi dipun akali. Nggih. Kanthi dipun akali. Niki sanes riba tapi bagi hasil. Utawi sanes-sanesipun. Nah, pramila Allah taala ngendika famani tadaba dadzalika sing sapa wong e kaliwat batas sakwise kaya mengono kuwi mau falahu adzabun alim kanggo dhewekne kuwi adzab kang berih. Maknanipun nggih ai man iqtadaba hadzan nahyi an qatlis sayyidi halal ihram sok sinten tiyang ingkang kaliwat batas sak sampunipun wonten larangan punika. Iki menika napa nggih pados kewan buruan utawi berburu nalikanipun kondisi ihram falahu adzabun alim pramila kangge tiyang menika wau dicepakke adab ingkang perih adab ingkang aurat waqad yakunu fid dunya waqad yakunu fil akhirah saged adab punika nggih wonten ing alam donya saged ugi wonten ing alam akhirat nggih utawi au fihi mamaan nggih tentunya nggih teng akhirat ugi nggih nggih menika bihas bihalil muqtadi kumantung kondisinipun tiyang ingkang nabrak larangan menika utawi kelewat batas menika wau waqad ya'furu rahman wa yaghfiru wa huwal afuwur rahim. Lan kadang-kadang ugi Allah taala paring ampunan dumateng tiyang menika wau nggih awit saking dosa-dosanipun. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala lan kewan-kewan ingkang dipun haramaken nggih as-sayd fil haram kewan buruan ingkang dipun haramaken wonten ing tanah haram menika memang muharamun alal muhrimi wa ghairihi. Haram kanggenipun tiyang ingkang ihram lan tiyang ingkang boten ihram. Tetes sami mawon sadosipun. Wal haramu haramani, haramu Makkah al-Mukarramah wa haramul Madinah an-Nabawiyah. Lan tanah haram menika wonten kalih, inggih menika tanah haram Makkah lan ugi tanah haram Madinah. Amma haramu Makkah faqad qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wandini nggih tanah haram Mekah menika Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikake inna Ibrahima qad harama Makkata fa hiya haramun ila yaumil qiyamati nggih sak temene Ibrahim kuwi temen wis ngaramake kota Mekah mula Mekah kuwi haram nganti mengko dina kiamat pramila nggih wonten mriki mboten pikantuk nggih kewan buruanipun menika dipun buru nggih semanten ugi tumbuhan liaripun menika dipun pendet menika termasuk kalebet larangan saking Allah Subhanahu wa taala nggih wit zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala nggih ananging mboten saben kewan menika wonten ing Mekah lan ugi Madinah kalih tanah suci tanah haram menika dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten napa kewan-kewan ingkang dipun keparengaken menika dipun pateni. Kadosene nggih kala jengking, kadosene elang, kadosene gagak, nggih tikus, lajeng anjing lan anjing ingkang napa galak nggih lajeng ugi napa kewan sanesipun nggih kadosene raja wali nah, menika ugi dipun keparengaken dados boten kalebet kewan ingkang dipun larang nalikanipun dipun pejahi nggih utawi kewan-kewan ingkang ganggu nggih dipun kiasaken kalian kewan-kewan fasik menika nggih kewan-kewan ingkang cok ngganggu tiang-tiang utawi menungso ingkang tinggal mapan wonten ing mriku kados ini napa kados ini singa nggih kados ini serigala nggih lan sanes-sanesipun. Nah pramila nek kewan kados mekaten menika ingkang ganggu mboten napa-napa nggih menika dipun pejahi utawi napa dipun sikiraken. Kados ini misalipun wonten tiang kondisi ihram kok dicokot nyamuk. Nah menika mboten ateges nggih mboten pikantuk dipun ceblek. Nah menika mboten kados mekaten. Ananging kewan-kewan ingkang ganggu menika kepareng kula panjenengan sami menika mejahi kewan-kewan mau. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala lan ingkang terakhir menika hikmah ingkang saged kita pendet saking napa ingkang dipun firmanaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 109 punika inggih menika nggih menawi kula panjenengan sami tiyang mukmin menika mesti bakalan dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala wonten kondisi nalikanipun mula panjang sami menika teman-teman betahaken. Teman-teman butuh. Menika mesti nggih. Bakalan wonten ujian, wonten kondisi kula panjang sami teman-teman betahaken. Nggih. Lan menika dados ujian kangge kula panjang sami. Lan saking mriku Allah taala saged mangertosi dumugi pundi keimanan kula panjenengan sami. Nggih. Kadang-kadang nggih nek pas mboten betah menika ujian mboten wonten tapi kadang-kadang ugi pas kula panjenengan sami menika dilalah butuh sangat godaan menika wonten nggih terus godaan menika wonten kados wau dipun ibaratke nggih nalikanipun tiyang mukmin kondisi umrah nggih Hudaibiyah nalikanipun ihram nggih perjalanan saking nggih Dzul Hulaifah nggih wonten ing dumugi Mekkah Al Mukarramah menika kathah kewan buruan. Padahal nalikanipun semanten kondisinipun tiyang mukmin menika betah sanget. Nggih, betahaken nggih wonten kewan nggih ibaratipun menika dipun demek kemawon saged, dipun cekel kemawon saged kantun mbleh. Ananging menika dipun haramaken. Nah, kula panjenengan sami bakalan nemahi setunggalipun kondisi ingkang kadang kados semekaten. Kula panjenengan sami nembe butuh sanget, nggih, nembe betahaken sanget lan ujian menika wonten. Dados godaan menika wonten. Nah, pramila saking mriki saged dipun mangertosi dumugi pundi keimanan kula panjenengan sami. Lan ujian kangge tiyang mukmin menika setunggalipun pepesten. Dados boten mungkin kok tiyang mukmin boten dipun uji menika boten mungkin. Mesti wonten ujianipun. Nggih, lan ujianipun menika mapinten-pinten cara nggih kados dipun sebataken Allah Subhanahu wa taala lan ugi dipun terangaken wonten ing Al-Qur'an. Mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan menika wonten nglintunipun adul kita nyuwun pamundhen sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.